Bizkaiko golkoan hilabete bateko debekuaren ondotik arrantzaren sektoreak bilana egin du eta bilana biziki kezkagarria da. 786 tona arrain gutxiago arrantzatu dira, dondibanez Ziburuko portuan, hau da, 1.000.000 euroko galtzea. Janberda, 50 barku geldirik egon direla, gure muortan. Egoera kezkagarri horrekin bat egiten du, eneko Aldana Ziburuko auzapezak. Kistan ahangura biziki handia, bereziki sektore horrek azken urteetan zailtasun handiak pasaitula, zailtasun struktural batean dago ahantza sektorea. Eta ikusten dugu azken urtean, urtez urte, behiak ukateitula, baina beti txakak izaten dena. Aurten dukaren dugu egun batetik bestera hilabete bateko ahantzaren txera, garen urtean genuen solen kuotaren behitiera, eta beti zailtasun gehiago ematen dira sektore hori. Eta hor, itxera horren ahazoia izan da, izurdean besteko itxera bat izan da. Ejan daiteke, ben helburua respetagera izan daitekela, baina hor ikusiago, azpaten hilabete bateko itxeraren ondotik, lehen zenbakiak ditugu, eta garen urtean bezain bat izurde bukatutela ondartzetan. Dola bi urte baino izurde gehiago diela, eta hor, galdetzeko da, ea itxera denez metodorik onena izurdeak babesteko. Eta itxerak badalako eragin biziki negatiboa sektoran, izan akantzalentzat, bakigu akantzaleak egin batean konpentsatuak izango dira, noiz ezakigu, zenbat ezakigu, baina beste sektore guziak, ez du konpentsaziorek izanen, eta itxasen duen lanpostu batek, lukan lau lanpostu sortzen ditu. Ziburu Donioneko akantzaportua ez da dola UBJ urteko akantzaportua, baina bada oraindik sektore bat, badia enpleguak, eta bakigu gure sektorentza, lauron bat enplegu diela jokoan. Eta badakigu aurten sektoreak zailtasun handiekin lortuko duela zilu hori pasatzen, jauzi egiten, baina badakigu erabakia irurterako dela minimo. Hori zailtasun handiek zangutuak urte bat lortuko dugu pasatzen, baina ez dugu gaitan, urten gurtan, tamendik bi urtera, goeraktan seiten alko dugunik. Jamezala lehen zenbakian arabera izurde hilen kopurua, berdina izan da jaskoari begira, ahantzaren debekua izan da ere, horrek Mikel Arregiren asegea pizten du, Dibanez Ziburuko ahain txaltzailean sindikatuko burua da. Bai, egoera ezin okerraua, bai, hilabete hori pasatu inogu, esperimentezioa izatu daz, eta jakinik marginun alde batetik nundikan atxemango giluke arrain pixkat gure enpresak pixkat sostenitzeko, laguntzeko gauza guztiak ez dakigu finkiz nundikan etoriko dien eta zenbat emango duten, ez dakigu hori, eta gero kaldea hundiena da, urteuntan hilabete bat galdetu indute, baina nahitzen da, soinu batzuk, eskerrezkuin, helduen urtean iguan izango litekela hilabete bat gehiago, bi, Europatik aitua dakagu ere bai eintako hilabete hori gelditutako ekintza hori, pues ez dala aski eta gehiago inbardala, ez keguk bildura hundia, egia errateko bildura hundia dakagu, nahiz eta bakari gure arantzaletzako, baina gure enpresentzako ere bai. Omen, guai, itxaron inbarda ia gauzak finki erabiltzia, baina errate dute delfina gehiago izatu dela hilak gure ondartzetan joan den urtia baino gehiago. Hor gauzak pixkat irringariak dira, eta erraten gaitue lareunta piko barkuri gelditzia eta lareunta piko enpresa majorizari gelditzia, eta zer zan arrazoia hori zala, eta azkenian ez da hori. Guk nahi duguna da, esperimentezioak izan dire zientifikuekin.